Kara camışları vurdum bayıra bayıra. Döyüşe döyüşe yendi çayıra çayıra. Döyüşe döyüşe yendi çayıra çayıra. Deyin güvergeye gelen ayıra ayıra. Güvenginin işin Allah gayıra gayıra. Güvenginin işin Allah gayıra gayıra. Giderem giderem dudak umru gibi durmaz. Öterem, öterem. Polisi gönülden kalkar. Giderem, giderem. Yaptırdım köşe demedim ben dedim. Üç günlük ömrümü beşe demedim ben dedim. Üç günlük ömrümü beşe demedim ben dedim. Kahve felek ile başı demedim ben dedim. Bu kara batıma küsmüş giderem giderem. Bu kara batıma